gede pinggir tekalan. Isik cilik gampang diatur. Barang gede ugal-ugalan. Ila ilu sawut dipangan uler. Ila ilu wong bundunganku pinter. Ila ilu ojo sok dong ngapusi. Ila ilu ngko ketun tiba mburi. Soko wetan kecantol leri. Wetan kali yo mae wewe. Arep balok, arep balok. Oh.